السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سورة البقرہ آیت نمبر 128 کی تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ جو ہمارا درس تھا تفسیر القرآن کا، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ، بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے مفصل بیان تھا. اب اس کے بعد یہ دعائیں ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کی، اور اس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما. بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا لے. مسلمینی، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، مسلم کا مطلب ہے فرما برداری کرنے والا، اطاعت کرنے والا، تسلیم کرنے والا، سبمیشن، اللہ کے احکامات کے سامنے سبمیشن دینے والا، اور اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع کرنے والا. یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. یا اللہ ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرمانا جو تیری فرما بردار ہو. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان کی وفات کا وقت آیا نا، تو اپنی ساری اولاد کو انہوں نے جمع فرمایا. صحیح سورہ بقرہ میں آگے یہ آئے گا. پوچھا ان سے، قرآن ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہتے ہیں قالوا نعبد الہک، ہم اپنے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور اپنے آبا و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا الہ ہے، رب ہے، و نحن لہ مسلمون، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم ماننے والے، اطاعت کرنے والے، سبمیشن اللہ کے حکموں کے سامنے، اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے سامنے جھکانے والے، ونحن له مسلمون، ہم سرکش، باغی، من چاہے احکامات پر عمل کرنے والے، خواہشات کو فالو کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ ونحن له مسلمون. اللہ اکبر. یہی اللہ رب العالمین کا مطلوب ہے، اور یہ دعا اللہ نے اپنے خلیل سے کروائی. تو ثابت ہوا اطاعت، فرما برداری، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کی. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو تین کے سوا اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر پر وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ میری اولاد میں بھی وہ بنانا جو تیری عبادت کریں، تیری فرما برداری کریں. اب میرے بھائیوں اور بہنوں، جس نے اپنی اولاد کو حق سکھایا، عقیدہ سکھایا، اسلام سکھایا، نمازیں سکھائیں، قرآن سکھایا، اللہ کی فرما برداری سکھائی، تو کیا خیال ہے اس کی اولاد اس کا صدقہ جاریہ نہیں بنے گی؟ وہی اولاد اس کا صدقہ جاریہ ہے. ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، جب تم ان کو اسلام سکھاؤ گے تو ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی جتنی عبادتیں ہیں، وہ سارے کی ساری کیا ہوگی؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ کے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اور فرمایا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ہی بتاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. انسان خود یہ اگر ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے تو لوگوں نے دیکھ لیں عبادت کے کیسے ذریعے بنا لیے. کوئی ننگا پھرتا ہے, کوئی الٹا لٹکتا ہے, کوئی چلے کاٹتا ہے, کوئی سال ہا سال گھروں سے نکل جاتا ہے, شادی نہیں کرتا. عبادت کے من چاہے طریقوں پر نہیں چلنا, بلکہ عبادت کے سارے طریقے بھی اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سکھائے گا. اور فرمایا ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ان سارے امتحانوں میں پاس ہونے کے باوجود اللہ کا خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یعنی اپنی نیکی پر, اپنی عبادت پر, اپنے اعمال پر زعم نہیں کرنا, عجب نہیں کرنا, خود پسندی نہیں لانی, بلکہ اللہ سے توبہ کرنی. اب دیکھ لیں ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کا ذکر ہے, اللہ سے دعائیں ہیں, جب سلام پھیرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. تین دفعہ اللہ نے کہا استغفار کر, کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہماری عبادتوں کو قبول کر کے ہمیں جنتوں میں داخل کرنا ہے. ہماری عبادتوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ کو وہ مجبور کر لیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا. صحابہ نے پوچھا جی آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں, پر مجھے تو اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اسے سب کو یاد کرنا چاہیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.